სანამ დავიწყებდეთ ედუარდ კოკოიქი ხო არ არის დარბაზში? არ არის ხო? რა დასანალიო ერთ სასაცილო რაღაცებს ამბობდა იმას. მოგესალმებათ რამის შოუ დათო მიჩაიშვილთან ერთად და მინდა მოგახსენოთ რომ ესე იგი ხო ვაკეთებთ ჩვენ რამის შოუს და ამასთან პარალელურად ჩვენ გვაქვს მასმედიის კვლევის ცენტრი, რომელიც ესე იგი სხვადასხვა კვლევებს აკეთებს მასმედიის სფეროში და პერიოდულად ჩვენ გვაქვს ხოლმე ოფიციალური რეკომენდაციები სხვადასხვა ტელევიზიების მიმართ. ამჟამინდელი რეკომენდაციები ასეთია. რუსთავი ორის მიმართ ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ ფილმების შერჩევა ეთერში არ არის და სწორად არ ირჩევა ფილმები. აი მაგალითად Beverly Hills-ი იცით ხო, ეს სერიალი რო გადის, რო უშვებ ერთ სერიას. გავუშვი და სამი სერია ერთად, იმიტომ რომ ხალხი ხო ელოდება ერთ სერიას და უცებ რჩება ეს ერთი სერია და ესე იგი რა ვიცი, სამი სერია რო გავუშვა უფრო კარგი იქნება ხალხისათვის. ეს ირონიას უძბირვარი ჩვენიერი ფილმია. მაინც და მაინც ახალი წელი უნდა იყოს, რომ ეს ფილმი გავუშვა. შეუშვი რა კვირაში ერთხელ ფსიქოში და მე დაიწერია ლაპარაკებს, რა ვიცი. აფონია როარი ფილმი. ჩელი ორი კვირა რუსთავიერის ეთერში არ ყოფილა აფონია. იმედთან ჩვენ გვაქვს ესე იგი ორი რეკომენდაცია ტელეკომპანია იმედთან. პირველი რეკომენდაცია ეხება გადაცემას 1000-დან 1 შანსი. იცით ხო ეს გადაცემა? როგორც გახსოვთ ამ გადაცემაში არის ტიხარი ამ გადაცემის მოთამაშეებს, მონაწილეებს შორის, ანუ ამ ბიჭებსა და გოგონას შორის არის ტიხარი. ჩვენი სოციოლოგიური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს ტიხარი მან კი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს სხვაგან. ეს ტიხარი უნდა იყოს წამყვანსა და მოთამაშეებს შორის. თვითონ გაარკვევენ ეს ბიჭები და გოგონა თავიანთ რატო ვაწვალეს, ვერ გავის. მეორე რეკომენდაცია, რომელიც გვაქვს ტელეკომპანია იმედთან, არის ის, რომ ტელეკომპანია იმედს აქვს უნიკალური შანსი, რომ გაზარდოს რეიტინგი ამ ტელევიზიის და აგრეთვე მოხსნას, ესე იგი, საქართველოში დასაქმების პრობლემა. Ну, ეს როგორ? აი, რამდენი უმუშევარია საქართველოში, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ იმას არ ვამბობთ, რომ ეს უმუშევრები ყველა დავიყვანოთ და იმედში ვამუშაოთ და გადაცემები ვაკეთებინოთ, მაგრამ ვამბობთ იმას, რომ ფული გადაუხადოთ ხალხს, კაცო. გადაუხადოთ ფული იმაში, რომ მათ იმედს უყურონ. მე მგონი არსებობს ამის შესაძლებლობა, მაინც იმდენი ფული იხარჯება ამ გადაცემებზე და უკვე რა ვიცი, თანამდებობა გაჩნდება, უკვე აი პროფესიონალური იქნება ეს ყველაფერი, იმედის მაყურებელი. ასეთი თანამდებობა იქნება ყველა ოჯახში, თვითონ ასეთი თანამდებობა. და ტელეკომპანიამ ზესთან გვაქვს ერთადერთი რეკომენდაცია, ეს რეკომენდაცია ასეთია. მე მგონი რა ვიცი, ჯობია რამე გადაცემა რო გააკეთო. ეს ჩვენი ესე იგი სოციოლოგიური კვლევები ძალიან ისეთ სახალისო ხასიათს ატარებს და ნუ მიზნად ისახავთ იმას, რომ ეს ტელეგადაცემები და ტელეგადაცემების და ტელეარხების პოპულარიზაცია მოახდინოს. ჩვენ ესე იგი შევიმუშავოთ ხოლმე რაღაც სახალისო გამოცანების სახით ვაყალიბებს ამ ჩვენ მეთოდოლოგიებს კვლევისათვის და იმედია აი ხო მარტივი რომ არის ეს დაძილად გამოსასწრებდეს სახალისო, ამაში თქვენც დამეხმარებ და აბა ნახოთ თუ გამოიცნოთ. ასე მაგალითად ერთი ასეთი გამოცანა. ყველას მოგწონს, ყველას გვიყვარს, მას უყურებს მთელი ერი, 9 საათზე რომ იწება, მას რა ქვია? არა, რამის შოუ არის ეს მეგობრებო. 9 საათი იყო დასაბნევად იქ ჩასული. თუ მიხვდებოდნენ მე ვიფიქრე. აბა ეს გაითვალისწინეთ ახლა შემდეგ გამოცანებში. აი მეორე გამოცანა ასეთი. მზენ პანჯარას ხივის ყორცნა, სიუჟეტიც მზად არის, ასეთ ცხელ ნიუსებს გვაწვის გადაცემა. სწორია, ეს სწორია. ეს ზეს პანჯერას ხივის ყორცი ამაზეც ჰქონდათ ერთი სიუჟეტი და მეორე სიუჟეტი ჰქონდათ ძალიან ესეთი არაჩვეულებრივი სიუჟეტი წებოზე ჰქონდათ. შრალი წებოები რო არის ისე. რა დაანტრიალებდა რომ გამოდის, ამაზე ჰქონდათ ვინც უყურეთ, მე მგონი დამეთანხმებით რომ არაჩვეულებრივი სიუჟეტი იყო. და ბოლო კიდე ერთი ასეთი გამოცანა ერთ-ერთ ტელეპროექტზე. ეს პროექტი ისეთია, სხვა არ არის მისი ფასი, ყველას ძლიერ მოგვეწონა, 1000-დან 1 შანსი. არა, 1001-ი შანსი არ, ქრონიკა არ ბასო. 1000-დან 1 ქრონიკა მოგვეწონა. თუ გავიდა 1000, მოგვეწონა ეს. პოლიტიკურ თემებსაც შეეხება, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა აღნიშნოს ფაქტი, რომ მიხეილ სააკაშვილი და ვიქტორ იუშენკო, ესე იგი ჰილარი კლინტონმა და სენატორმა ჯონ მაქეინმა წარადგინეს ნობელის პრემიაზე მშვიდობიანი რევოლუციებისათვის. ამაზე თავისი პროტესტი გამოთქვა მემარჯვენე ოპოზიციის ლიდერმა, ბატონმა დავით გამყრელიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ ეგ ნობელის პრემია მედაფიქრია ჩიხრაძის გვეკუთვნის, იმიტომ რომ რევოლუციის დროს, რა ვიცი, პარლამენტის შენობაში ნიშა რო შემოვიდაო, ჩვენ უკვე კაი ხნის მისულები ვიყავით. ეს ჩვენ გვეკუთვნის. მან დავით გამყრელიძემ აგრეთვე თავისი პროტესტი გამოთქვა ამ პრივატიზაციების თემაზე და მან განაცხადა, გახსოვთ ალბათ, რომ ეს კახა ბენდუკიძე არის დასაჭერიო, დასაჭერი არისო კახა ბენდუკიძე. თუ რა უპასუხა ამაზე კახა ბენდუკიძემ, ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ ძალიან ადვილად მისახვედრია.